Mam jeszcze chodem suchy, na które byłem głuchy. Aj, aj, że tobie się podobam. Aj, aj, i mogłabyś być moja. Lecz kłopot wielki mam, dlaczego nie wiem sam. Gdy obserwujesz mnie, ja ciut krępuję się. Czy ktoś ma dobry plan, jak co powiedzieć mam? Jak mam przekazać ci, co w mojej głowie? Kiedy wiem,